Saturnie telewizory z rabatem Wojtecha aż do 18% taniej. Na przykład LG 49 cali Ultra HD z technologią HDR Pro. Klasa A+, taniej o 384 zł. Polecamy. Wojtek. Ireneusz. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 lutego, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Premier ma obrażenia po wczorajszym wypadku, jest diagnozowana w klinice w Warszawie, ale jej stan jest stabilny, informuje rzecznik rządu. Prokuratura stawia zarzut spowodowania wypadku kierowcy Seicento, który w Oświęcimiu zderzył się z limuzyną Beaty Szydło. Uczniowie z ostatnich 4 województw rozpoczynają ferie. Stan zdrowia premier jest stabilny i nic poważnego jej się nie stało, zapewnia rzecznik rządu. Beata Szydło ucierpiała we wczorajszym wypadku w Oświęcimiu. Jej limuzyna rozbiła się na drzewie, gdy kierowca próbował minąć Fiata Seicento skręcającego w lewo. Szefowa rządu była badana najpierw w szpitalu w Oświęcimiu. Przed północą została przetransportowana do Warszawy, do kliniki wojskowej. Przed szpitalem jest Ksenia Maćczak. Czy wiadomo, kiedy premier wyjdzie do domu? No niestety nie. Z informacji przekazanych przez rzecznika rządu wynika, że premier przez najbliższy czas pozostanie pod obserwacją lekarzy. Nie wiadomo jak długo, ale wiadomo, że jej stan jest na tyle dobry, że może zdalnie pełnić funkcję premiera rządu, mówił podczas krótkiego briefingu Rafał Bochenek. Stan pani premier jest dobry po tych wstępnych badaniach diagnostycznych. Część badań już została przeprowadzona zaraz po przywiezieniu pani premier do szpitala tutaj w Warszawie. Być może jeszcze będą konieczne kolejne, aczkolwiek tak jak mówię, stan zdrowia pani premier jest stabilny i dobry. Rzecznik rządu poinformował też, że sprawa jest badana przez odpowiednie służby. Jeszcze dziś odbędzie się konferencja szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka i wiceministra Jarosława Zielińskiego, notabene okoliczności wczorajszego wypadku. To, co jednak już wiemy w sprawie wypadku, to, że zarzut usłyszał kierowca Seicento, który doprowadził wieczorem do tego wypadku. Ksenia Maćczak, dziękuję za relację. Ten zarzut usłyszał 21-latek. Mężczyzna przyznał się do winy. 21-letni mężczyzna został przesłuchany jeszcze wczoraj. Usłyszał zarzut uszkodzenia ciała w związku ze spowodowaniem wypadku drogowego. Kierowca przesłuchany w trybie w takim dochodzeniu w niezbędnym zakresie. Do protokołu przedstawiono mu zarzut spowodowania tego wypadku. Kierowca przyznał się do tego zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Mówi młodszy inspektor Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Wykroczenie jest zagrożone karą do 3 lat więzienia. Po przesłuchaniu i przedstawieniu zarzutów 21-latek został zwolniony do domu. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Na miejscu wypadku od wczorajszego wieczora do późnych godzin nocnych pracował specjalny zespół śledczych z Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz prokuratury. Dziś śledztwo w tej sprawie przejęła Prokuratura Okręgowa w Krakowie. W nocy przesłuchano także kierowcę premier Szydło, który zeznał, że kolumna rządowa jechała zarówno na sygnałach świetlnych, jak i dźwiękowych. Oświęcim Paweł Pawlica. Polskie Radio. Nie milkną komentarze polityków po wczorajszym wypadku. Opozycja wskazuje, że to kolejny raz, gdy dochodzi do takiej sytuacji, a przedstawiciele władz zalecają poczekać na wyjaśnienia odpowiednich służb. O sprawie w śniadaniu w Trójce mówił prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Przede wszystkim życzę pani premier szybkiego powrotu do zdrowia i pełni sił. Pan prezydent też był wczoraj w kontakcie z panią premier. Kancelaria była także w kontakcie z otoczeniem pani premier, także wszystko jest tutaj, pełna informacja jest przekazywana. Posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus podkreślała, że kolejny wypadek to niepokojąca sytuacja. To jest jednak trochę zadziwiające, że w przeciągu roku doszło do kilku wypadków. No przecież wypadek miał prezydent Andrzej Duda, później minister Gowin, minister Macierewicz, teraz premier Beata Szydło i powinniśmy się zastanowić nad tym, czy zawiodły procedury, czy zawiodły osoby. Jeszcze dziś szczegółowe informacje dotyczące okoliczności wypadku przekaże szef MSWiA. Zmieniamy temat. Wypoczywają jako ostatni w kraju. Ferie zimowe rozpoczynają uczniowie z 4 województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Przed halą warszawskiego Torwaru od rana w ramach akcji Bezpieczny Autokar trwają kontrole autobusów, którymi dzieci i młodzież wyruszają na wypoczynek. Mówi pełniący obowiązki głównego inspektora transportu drogowego Alwin Gajadur. Podobne akcje zorganizowano w kilku miejscach w Polsce i wróćmy jeszcze do informacji o wypadku premier. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej uznał, że problemem są ludzie, którzy zapewniają bezpieczeństwo najważniejszym osobom w państwie. Nie ma właściwego obsady personalnej. Jeżeli generał Polko mówił, że jemu brakuje doświadczenia, a wymieniono skład na amatorów, no bo tak to trzeba nazwać, którzy nie wiedzą jak serwisować nawet opony, samochody i tak dalej, to tak to się kończy.

been pushed red. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? Bichler drugi. Właśnie rzadko się zdarza, żeby komentować skoki o tej porze, no ale Sapporo jest zupełnie inna godzina. Oni tam skaczą wieczorem, a u nas jest ranek. A my witamy Państwa bardzo serdecznie. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Zacząłem od piosenki, która wczoraj zajęła pierwsze miejsce na naszej liście. Where's the Revolution zespołu Depeche Mode. Tydzień temu zaczęliśmy tak samo, ale wtedy to była premiera, a teraz już jest numer jeden. Pan Jacek przypomina, że 21 lipca na Narodowym Koncert, no i jeszcze zapytał, co to znaczy oszukane głosy. Powiedziałem, że sporo tych głosów jakichś takich nieprawidłowych. Ja specjalnie nie wiem jak, ale komputer jest na tyle mądry, że pokazuje mi, ile jest głosów prawidłowo oddanych, a ile nieprawidłowo. Polega to pewnie na tym, że można ominąć jakoś zabezpieczenie i z tego samego adresu wysłać głosy raz jeszcze w ciągu tygodnia. I nie wiem, po co się ludzie w to bawią, ale my to wyłapujemy. O, Stefan Kraft jest na pierwszym miejscu na razie, pan Kołderka na drugim. Kołderka na drugim. Wracam do Depeche Mode. No i wczoraj zdarzyła mi się sytuacja taka, której nie chciałbym, żeby się zdarzała częściej. Po prostu nie zapowiedziałem pierwszego miejsca listy przebojów. Przykro mi było, bo to nie powinno się zdarzyć. Poza tym ta piosenka mi się akurat podoba i dzisiaj pewnie też się pojawi na mojej prywatnej liście przebojów. Depeche Mode. Cieszę się wraz z fanami na koncert i cieszę się z tego, że to jest nasz nowy numer jeden. Zastanawiam się tylko, jak długo pozostanie na pierwszym miejscu. Teraz to głosowanie internetowe daje chyba większe możliwości, takie, że nie musimy myśleć o tym, na co by co głosować. Wchodzimy, jest cała strona utworów, na które można zagłosować. Klikamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poszło. Ale poproszę o takie klikanie z naszej strony internetowej polskieradio.pl / trójka. Strasznie się rozgadałem, bo tak patrzę, kto tam będzie wygrywał. Jednym okiem pozwolą Państwo jeszcze przez kwadrans, podejrzewam, będę mógł zerkać, ale zaraz tam się ten konkurs skończy chyba. No a my doczekaliśmy Erika Marienthala. Rotterdam pyta, czy zdarzyło się kiedyś tak, żeby dwie markowanie z rzędu otwierała ta sama piosenka zespołu Depeche Mode? Chyba nie, ani żadna inna też nie, ale zdarzało się tak pewnie, że trzy razy z rzędu ten sam utwór otwierał markowanie, jeśli był ważny, istotny i bardzo mi się podobał. No, to tyle w sprawie tego, co chciałem powiedzieć na temat zespołu Depeche Mode, a co dzisiaj w naszym spotkaniu? Rozbójnik, jak zwykle, z tym, że po 11 odwiedzi nas Paweł Domagała, mam nadzieję, że nie zapomniał. No a ja teraz jeszcze sięgam po coś, co graliśmy także tydzień temu. A Peter Prewc na pierwszy. A victim of your desire, walking through the flame. It burns you down. It burns you down. You draw a line and then cross it to the other side. You got too far. You got too far. Have you seen it? You're under cover, heartbeats for who?

Piotr Żyła. No to tyle w sprawie skoków. A to Sarah McKenzie, Australijka, którą właściwie poznałem dopiero przy okazji tej płyty. Nie wiem, jak to jest możliwe, że wcześniej na nią nie trafiłem. Ma w swoim dorobku już 4 płyty. Studiowała muzykę w Perth. No a teraz właśnie ukazał się album Paris in the Rain i od razu zrobiło się jakoś tak jasno, pięknie. Taką piękną dziewczynę zobaczyć pod parasolem w Paryżu marzyłoby się, może w kwietniu. Śpiewa, gra na fortepianie, sama pisze piosenki, sięga po klasykę także na tej płycie. Myślę, że będę do niej sięgał. 13 utworów na nowej płycie Sarah McKenzie, Paris in the Rain. 26 minut po godzinie 10, Gilbert O'Sullivan. Red O'Sullivan, taka trochę spóźniona premiera, ale wracam do tej płyty bardzo chętnie. Dziś utwór zatytułowany Hell No. Tak myślałem, że uciekł mi gdzieś jeden tydzień. Premiera płyty Blackfield wczoraj, a pan Piotr napisał, że wersja z Blu-ray i miksem Steve'a 5:1 i obszerną książeczką naprawdę warta grzechu. No tak, fani tak mają, że kupują płyty w dobrych sklepach, płyty powiedzmy tak naprawdę mocno wypasione. Inni fani mają tak, że kupują płyty dawno wydane, które pojawiły się znowu zremasterowane. Kiedyś pisałem z jednym ze słuchaczy, który napisał, że to kompletnie nie ma sensu, że powinno zostać tak jak jest. Nie do końca się z tym zgadzam, bo na przykład piosenki Elvisa Presleya na tych dwóch płytach z numerami 1 są tak zrobione, odczyszczone, znaczy nie tyle poprawione, dźwięk jest poprawiony, że słucha się z tego zupełnie inną perspektywą i naprawdę przyjemnie. To samo jest z płytą Carole King. Wczoraj minęło 46 lat od momentu, kiedy ukazał się album Tapestry. No i właśnie przedwczoraj świętowaliśmy urodziny Carole King. Obiecałem, że dziś wrócimy do tej właśnie płyty sprzed 46 lat. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something Ależ to była płyta. 46 lat temu, wczoraj minęło właśnie 46 lat. Tapestry, Carole King, It's Too Late. Jeden z jej największych przebojów. Mam też zestaw 22 The Very Best of Carole King, Natural Woman. Po co? No bo tu są takie piosenki, których nie ma na innych płytach, jak chociażby Jazzman. Tak, warto wspominać takie rzeczy. Obiecałem jakiś czas temu Jefferson Starship w piosence Miracles. Wreszcie tę płytę mam dzisiaj ze sobą. Oh, yeah. All right. All right. Baby. Marty Balin, zespół Jefferson Starship i utwór zatytułowany Miracles. Za 17 minut godzina 11, kartka z kalendarza. 5 lat minęło od śmierci Whitney Houston, to prawie niemożliwe. Tak, nigdy nie ukrywałem, że to jedna z moich ulubionych piosenek, jakie zaśpiewała Whitney, All the Men That I Need. I jeszcze dwie piosenki, które obiecałem. Najpierw Chris de Burgh. I don't mind this empty room, and I like it when I'm alone. Trying not to think about you, I'm not waiting by the telephone. I'm watching a late night movie where the lovers say goodbye, and it's really getting to me. go out with all of my friends, and I'm hardly ever at home. You know, things just couldn't be better. I have read it in my horoscope. I might take a walk past your house for a trip. I'm not crying over you. Chris de Berg zaśpiewał. Pamiętam, jak opowiadał o tej piosence, że tak sobie myślał, żeby nagrać coś takiego, napisać coś takiego jak I'm not in love. No chyba mu się udało. Nie był to jakiś wielki przebój, ale miłe wspomnienie. Dobre wiadomości dla fanów grupy Toto. Steve Lukather napisał na swojej stronie, że pracuje nad książką, a cały zespół pracuje nad nową płytą. Oto jeden kolega de Kawka się ucieszy. A i jeszcze lepsza wiadomość jest taka, że pan Jerzy napisał: od 23 lat jestem organizatorem cyklu koncertowego Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim. Miła wiadomość jest taka, że 5 marca na tymże festiwalu wystąpi Sara McKenzie z zespołem. 5 marca, niedziela, godzina 19. Kino Komeda, Ostrów Wielkopolski. To ta dziewczyna, którą się właśnie zachwyciłem, Sara McKenzie z Australii, wystąpi w Polsce. No i jeszcze jedna piosenka, którą obiecałem w czwartek w tonacji. I mówiąc o tym, że w 1967 roku pierwszy singiel zespołu The Beatles, który nie dotarł do pierwszego miejsca, to był Double A-Sided, czyli podwójna ze strony A, Strawberry Fields Forever i Penny Lane. A dlaczego nie dotarł? Bo na pierwszym miejscu wtedy usadowił się Engelbert Humperdinck, Release Me. Ciekawe, jakie to będzie wspomnienie. Proszę posłuchać. Please release me. I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Release